Middernacht, het begin van dinsdag 21 november. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Suriname is een illegale mijnschacht ingestort en daarbij zijn volgens lokale media 18 tot 21 mensen om het leven gekomen. President Santokki spreekt over doden, maar zegt niet hoeveel. Het ongeluk gebeurde in Brokopondo, 2 uur ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. In de mijnschacht waren mensen op zoek naar goud toen ze bedolven werden. Onder meer het leger en de politie zijn naar het rampgebied gestuurd. En ook vicepresident Ronnie Brunswijk is naar Brokopondo afgereisd. Volgens een Surinaamse krant waren er vorige maand nog illegale goudzoekers van de locatie verdreven. De lijsttrekkers van politieke partijen veroordelen de aanval op forumleider Thierry Baudet. Die werd in een café in Groningen geslagen met een bierflesje. Hij was daarvoor een verkiezingsbijeenkomst. Baudet is behandeld in het ziekenhuis. Na afloop van het Eén Vandaag debat reageerden andere lijsttrekkers geschrokken. Het Israëlische leger zegt dat het in een moskee in Gaza een wapenwerkplaats van Hamas heeft gevonden. Er zouden raketten worden gemaakt. Ook zou er een tunnelingang bij de moskee zijn. Israël claimde eerder al dat het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad door de gewapende tak van Hamas wordt gebruikt. En Italië heeft zich geplaatst voor het EK voetbal volgend jaar in Duitsland. De Italianen speelden met 0-0 gelijk tegen Oekraïne, genoeg voor de tweede plek in de pool. Ook Slovenië en Tsjechië plaatsen zich voor het EK. Begin volgende maand dan is de loting voor het toernooi. En Oranje plaatste zich eerder al door een 1-0 zege op Ierland. Vanavond speelt het Nederlands elftal de laatste poolwedstrijd. Die is tegen Gibraltar en wordt gespeeld in het Portugese Faro. Het weer nog, lokaal wat mist, ook kan er wat motregen vallen. Het koelt af naar een graad of 7. De dag die begint grijs met in het zuidoosten wat regen. 'S Middags vaker zon en dan wordt het uiteindelijk een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als ik mijn hoofd er maar toe zet, kan ik alles aan. Met deze overtuiging stapte mijn gast van vannacht door het leven. Een overtuiging die klopte, tot ze niet meer klopte, waarna mijn gast tot 2 keer toe een zware burn-out kreeg. Brankele Frank overkwam dit en vannacht zit ze naast me. Ze studeerde neurobiologie in 3 Europese steden. Ze werkte als strategieconsultant. Ze gaf les. Ze schreef, bijvoorbeeld voor Hard Hoofd, NRC en Vrij Nederland. Ze was hoofdeducatie van Artis. En ze was dus iemand die alles aankon, zolang ze haar hoofd er maar toe zette. Voor mij ligt nu haar boek. Over de kop heet het. En hierin vertelt mijn gast over haar burn-outs. De tweede kreeg ze notabene toen ze aan dit boek werkte. Het is niet alleen een persoonlijk verslag geworden. Ze schrijft ook met haar neurobiologenbril op. Om zo uit te kunnen leggen wat er in je lichaam gebeurt bij een burn-out. En ze werkt een plan uit om er weer bovenop te komen. Als ik mijn hoofd er maar toe zet, kan ik alles aan, schrijft mijn gast. Als lezer merk je dat ze voor dit boek niet alleen haar hoofd, maar haar alles ertoe gezet heeft. Brankele Frank is geboren in 1987. Welkom. Leuk dat je er bent. Wie is Richard? Richard is een van de liefdes van mijn leven. Toch wel geweest. Het was een man die ik eigenlijk vrij weinig gesproken heb. Ik heb hem niet gesproken. Maar hij heeft wel tot mij gesproken in al zijn blubberige vorm. Het was namelijk de naam van de man die zijn lichaam aan de wetenschap had nagelaten. En die ik van de patholoog-anatoom tijdens mijn studie mocht hanteren. Dus zijn hersens heb ik vast gehad. En ik weet niet of hij echt Richard heette, maar zo werd hij voorgesteld. Ik vond het wel leuk om hem ook zo het woord te stellen in mijn hoofd. En ik heb dus zijn hersens vast gehad in mijn handen als een soort blobberige, kleine, vatsige cavia. En wat vond je daar zo bijzonder aan? Nou, alles gebeurt daarin. Dus alles wat ons mens maakt, dat vindt zijn oorsprong in de hersens. En de hersens, ik studeerde neurobiologie, dus dat was natuurlijk sowieso het onderwerp van mijn studie waar ik de hele tijd mee bezig was. En dat vond ik zo fascinerend, omdat ik dacht, alles wat ons mens maakt, wat ons humor doet hebben, wat ons politiek voorkeur doet hebben, wat ons creatief laat zijn of intelligent of sportief, alles vindt zijn oorsprong daarin. En je denkt dan aan een soort knetterende neuronen die voortdurend met elkaar in gesprek zijn. Maar als je uiteindelijk die hersens vast hebt, dan is het gewoon echt een beetje een soort uit de hand gelopen papier-mâché project wat nog helemaal onder de blubber zit. Dus het is een beetje een vreemde tegenstelling. Ja, het is ook een papier-mâché project dat zijn geheim gewoon niet prijsgeeft. Ja, precies. Dus ik hoopte eigenlijk dat ik door dat vast te hebben en eindelijk in contact te staan met mijn studieobject, dat ik soort de heilige graal gevonden had. Maar het bleef toch nog steeds wel wat de deuren gesloten houden. Waarom ben jij neurobiologie gaan studeren? Vanwege al die geheimen en dat onze hersenen maakt wie we zijn? Ja, ik wilde gewoon weten hoe dat zat. Hoe mensen in elkaar zaten. Ik vind de menselijke psyche heel interessant. Hoe mensen zich gedragen. Het menselijk lichaam vind ik heel erg interessant. En ik zat daar een beetje tussen te dubben. Want psychologie vond ik eigenlijk een beetje te slap. Ik dacht, ik wil gewoon weten wat er dan ook echt gebeurt. In plaats van daar op een vage gevoelsgebeuren. Ja, daar gaat het altijd over. Je stopt iets in een black box en dan komt er iets uit. En dan ga je deduceren wat er dan tussendoor gebeurd moet zijn. Maar ik dacht, nee, ik wil gewoon wel echt zien op celniveau wat er dan misgaat of wat er gebeurt. En dokter hoefde ik ook niet per se te worden. Want ik dacht, ja, dan moet je je hele leven ben je dan met patiënten bezig. Ik wilde eigenlijk liever onderzoek doen naar dat wat daarvoor komt. Dus dat wat dokters kunnen gebruiken, de kennis die dokters kunnen gebruiken om ziektes te genezen of zo. Dat leek me heel fascinerend om daar iets aan te doen. Je beschrijft in je boek dat je enorm veel stress ervaart op het moment dat je Richard op moet tillen. En eigenlijk, daar begint het boek mee, maar daar begint het ook allemaal mee met stress. Mm-hmm. Want als er geen stress was, geen burn-out, kan ik dat zo zeggen? Zeker, ja. Ja. Stress is absoluut nodig voor burn-out. En kan ik ook zeggen, geen strategie consultancy, geen burn-out? Nee, dat dacht ik dus heel lang. Maar blijkbaar als je bij Artis werkt, krijg je ook een burn-out. Of kan je een burn-out krijgen? Nee, dus die baan had ik eerst als grote boosdoener in mijn hoofd. Maar ja, want dat je was blijkt niet zo. Strategie consultant geworden. Ja. Waarom had je daarvoor gekozen? Nou, ik was klaar met mijn studie neurobiologie. En ik had ergens, hoopte ik dat ik gegrepen zou zijn door een bepaald wetenschappelijk onderwerp. En dat ik dan daar de rest van mijn leven in door zou willen. En een PhD zou doen en gewoon in de wetenschap zou blijven. Maar dat gebeurde niet echt. En ik vond de wetenschappelijke praktijk ook best wel zwaar, moeilijk. Heel solitair. Je zit de hele tijd in je eentje. Ik heb twee lange onderzoekstrajecten gedaan. Eentje in Londen en eentje in Parijs. En dan zat ik wekenlang met een paar muizen in een lab die ik op een gegeven moment dan ook nog moest opofferen aan de wetenschap om hun hersentjes eruit te pulken. En dat vond ik theoretisch allemaal hartstikke interessant wat ik daar uit kon halen. Maar de praktijk is zo langdradig en competitief ook. De wetenschappelijke wereld is helemaal niet wat ik ervan hoopte. Namelijk, je zit met allemaal mensen bij elkaar die denken, oh, hoe zit dat? Heb jij nog een leuke theorie? Of kan jij nog een leuke antwoord scherpe denken? Scherpe geesten die met elkaar in gesprek gaan. Ja, dat hoopte ik. Maar het was toch veel meer, doe maar je onderzoek en kom over een paar maanden terug met je resultaten. En dan gaan we kijken of we het publiceren. Ja, en alles moet publiceerbaar zijn, want anders krijg je niet je volgende een subsidie binnen. Dus het is ook allemaal heel erg gericht op er moet iets uitkomen wat een beetje haak staat op de wetenschappelijke methode. Want je zou niet moeten weten of er iets uitkomt, anders dan hoef je het niet te doen. Hoef je dan onderzoek niet te doen. Dus ik was daar een beetje niet per se op afgeknapt. Maar ik dacht gewoon, als ik doorga in de wetenschap en een PhD of een promotietraject ga doen, dan word ik gewoon heel ongelukkig waarschijnlijk. En je dacht, als consultant lacht het leven mij toe? Ja, dan daar is het geluk te vinden. Ik dacht, ik wil wel iets waar je waar ik intellectueel uitgedaagd word en waar ik met allemaal andere mensen in een snelle omgeving tot nieuwe dingen kom of zo. En het was ergens ook, denk ik, een zucht naar dat wat ik totaal niet kende. Want ik kom totaal niet uit een bedrijfskundig gezin. Ik kom uit een kunstgezin. En ik ging al wetenschap studeren, dus dat was al een beetje vreemd. Dus toen had ik er gewoon nog een derde onbekende factor in gegooid, namelijk het bedrijfsleven. Ik was wel benieuwd wat daar dan eigenlijk allemaal gebeurde. Een soort van op avontuur. Ja, bijna een soort sociaal experiment. En was het wat? Het was absoluut heel interessant. Ik heb er heel erg veel van geleerd. Maar dat heb ik, denk ik, vooral achteraf pas me gerealiseerd. Want op dat moment was het vooral heel overweldigend en weldadig. En ik snapte nog niet helemaal waar ik terecht was gekomen. En nu pas snap ik bij sommige dingen, oh, dat is nuttig eigenlijk om dat te kunnen. Ik heb er verderop in mijn leven heb ik er eigenlijk heel erg veel aan gehad. Maar dat had ik op dat moment niet altijd door. Maar ik heb er wel heel veel geleerd en ook vrienden gemaakt. En echt wel ook een fijne tijd gehad. Ja, en je hebt een boek geschreven met een consultancy aanpak. Ja. Probleemanalyses en alles erop en eraan. Ja, dus het helpt me eigenlijk ook wel in de rest van het leven om problemen een beetje te structureren. Ja, want ik ben best een chaot van mezelf. Dus dan is het fijn als je een bepaalde methode hebt waarmee je de wereld nog een beetje tot rust kan brengen. Wanneer ging het fout? Want ik lees in je boek dat je doet een project in Schotland. Je vliegt in de weekenden naar huis om daar gewoon een heel druk sociaal leven op gang te houden. Oh, en je traint voor een triathlon. Mm-hmm. Kijk, als lezer weet je, oh ja, nee, maar daar gaat het fout. Ja. Maar had je dat zelf ook in de smiezen? Nee, had ik nog totaal niet. Ik weet dat het heel vreemd klinkt, maar ik dacht toen, want namelijk al mijn collega's deden dat ook. Dus ja, waarom zou ik dat dan niet aankunnen? Ik zat natuurlijk al in een omgeving waar mensen veel van zichzelf vroegen. Dus ik dacht dat ik daartoe in staat moest zijn. En ik merkte wel dat ik moe was, maar dat ben ik op zich ook al mijn hele leven. Want ik slaap nooit. Dus dat kende ik op zich wel, moeheid. Ik had niet het idee dat dat echt een voorbode was van iets ergs. En wanneer ik het echt merkte was... Nee, je gaat op een gegeven moment wel denken, als ik nou maar gewoon even uitrust... dan komt het wel weer goed. Ja, ik had wel door dat ik echt heel moe was op het einde van het project. Het was wel echt met hangen en wurgen dat ik het einde haalde. Maar ik dacht nog steeds, als ik hierna gewoon een paar dagen even wat meer rust aan mijn hoofd en even een paar nachten goed slaap, dan komt het wel goed. Ik heb die triathlon er dus ook op de een of andere manier nog uitgeperst. Geen idee hoe. Ik was wel een laatste, maar wel glorieus. Glorieus een laatste was ik. En het ging fout toen ik echt klaar was met dat project en weer terug in Nederland was. Toen werd ik een paar dagen ziek, gewoon griep. Toen kwam ik terug op kantoor daarna en ik dacht, nou, oké, nu gaan we weer beginnen. En na een paar uur kon ik opeens niet meer verstaan wat mijn collega's zeiden. Dus ik zat in een kantoortje met drie collega's en zij praatten. En ik hoorde hun stemmen. Ik hoorde ook dat ze woorden zeiden die ik kende. Ik wist dat ik die woorden kende, maar ze zeiden me niks meer, die woorden. Een heel surreëel gevoel. Beetje eng ook misschien wel. Heel eng, ja. Want ik snapte niet zo goed wat er aan de hand was. En ik geloof nog niet eens dat mijn hoofd schoot naar allerlei rare neurologische aandoeningen. Maar ik was vooral... Ja, het was een vreemde, gewoon bevreemdende situatie. Tegelijkertijd werd ik heel erg moe en wilde ik me op dat moment gewoon eigenlijk op de grond laten zakken. Dat heb ik kunnen... weerstaan, maar ik ben toen wel zo naar de wc geschuifeld. En daar heb ik even 10 minuten geprobeerd tot rust te komen, maar dat lukte niet. En toen dacht ik wel, oh, dit is niet helemaal... Nee, maar als je dan vervolgens aan de bel trekt, dan krijg je te horen, ja, nee, dit klinkt niet goed. Nee, ga minder hard werken, echt alleen nog maar van 9 tot 5. Ja. Ja, dat klinkt nu heel lachwekkend, ja. Ik maakte daar wel echt lange werkdagen. Ja, want ik zei natuurlijk net van over die consultancy... is dat een voorwaarde voor een burn-out? En, nou ja, nee, want iedereen kan het krijgen. Ja. Maar het helpt natuurlijk ook niet, zo'n omgeving. Het is wel een goede katalysator, ja. En je hebt collega's die op het moment dat jij huilend bent weggelopen... als je terugkomt, heb je 2 mailtjes in je inbox van gaat het? Terwijl ze naast je zitten. Ja, het waren niet de meest emotioneel ontwikkelde mensen... Niet altijd, althans. Nee, dat maakte het zeker niet een makkelijke omgeving. Het is natuurlijk ook een competitieve omgeving, maar niet zo competitief als mensen denken. Het was absoluut geen ellebogenwerk of zo. Mensen waren best wel ondersteunend en behulpzaam. Maar er heerste wel een idee van mind over matter. Als je maar iets wil, dan kan je het bereiken. En iedereen was ambitieus en iedereen wilde veel doen. En onze werkdagen waren wel echt lang. En de werkdruk was hoog. Want we werkten altijd met de bovenlaag van een bedrijf. Dus de CEO's of de mensen daar vlak onder. Die allemaal hele belangrijke dingen moesten doen. En waar we hele belangrijke problemen voor moesten oplossen. Dus daar zat altijd heel veel druk achter. Dus je kon ook niet even een dagje slacken of zo. Dat zat er niet echt bij. En op een gegeven moment is er iemand die zegt, dit gaat niet goed, je moet naar huis. Ja, maar die iemand is de bedrijfspsycholoog. Die zei, je rent op het ravijn af. Ja, die zag mij binnenkomen en die dacht toen al, oeh, dit ziet er niet goed uit. Want ik had blijkbaar een hele afwezige blik in mijn ogen. Een hele doffe blik. En ik bewoog me heel spichtig. Zo'n soort vogeltje dat de hele tijd zo om zich heen kijkt. Zelf had ik totaal nog niet door wat de ernst van mijn situatie was ook. Ik probeerde haar een beetje gerust te stellen eigenlijk. Toen ze me zei, volgens mij gaat het niet zo goed. Toen probeerde ik dat een beetje zo, nou. Ziek ben ik ook weer niet hoor, dat valt wel mee. En toen heeft ze op een gegeven moment tegen me gezegd, oké, Brankele, je gaat nu naar huis. En ik zorg wel voor de rest. En kan je een beetje uitleggen hoe je je voelt? Want je schrijft, zolang je eigen hoofd en lijf goed functioneren, kun je je moeilijk voorstellen hoe zoiets dysfunctioneels moet voelen. Sterker nog, toen ik weer hersteld was van mijn burn-out, kon ik zelfs ik me maar moeilijk indenken hoe ik me had gevoeld daar onderaan in die put. Kan je het overbrengen? Want je komt wel met voorbeelden dat je de dagen van de week niet meer in een goede volgorde kan zetten. En je vrienden, hun namen ben je vergeten. Mm-hmm. Maar hoe voel je je? Heel alleen. Heel onbegrepen. Ook door mezelf. Want ik had zeker in het begin ook totaal nog niet door wat er aan de hand was. Je bent alle grip op de werkelijkheid kwijt. Het is een beetje alsof je jezelf door je vingers voelt glijden. Want alles waar je normaal gesproken van op aan kan, dat kan je opeens niet meer. Dus gewoon nadenken of praten kan je niet meer. Je concentreren op iets simpels. Ja, de supermarkt. Niet meer. De supermarkt, fietsen, alles is te veel. Dus het voelt heel heel bevreemdend, omdat je aan de ene kant ben je alleen nog maar je lijf en jezelf. En aan de andere kant voel je juist heel erg losgezongen van alles wat je was. Dus je moet echt opnieuw in contact komen te staan met je identiteit. Die had ik namelijk altijd vastgehangen aan dat wat ik deed. Of de grapjes die ik maakte. Of de prestaties van mijn vrienden. Of eigenlijk waren al die externe zaken waren mijn identiteit. En toen ik die opeens niet meer had, werd ik geconfronteerd met de leegte van wat er dan overblijft. Wat ben je dan nog voor mens als je alleen maar op de bank kan zitten en kan ademen? Zullen we eens gaan kijken naar de binnenkant van die mens om te beginnen? Mm. Want wat gebeurt daar? We noemden net al even stress. Nou, die stress hebben we wel duidelijk gemaakt. Maar wat is stress? Stress is een heel noodzakelijk biologisch mechanisme. Je hebt het nodig om je te kunnen aanpassen aan omstandigheden in de buitenwereld die veranderen. Of in de binnenwereld trouwens. Het kan ook een temperatuurswisseling zijn of een veranderde pH-waarde in je lichaam of zo. Er moet gewoon voor gezorgd worden dat jouw interne evenwicht, je homeostase, dat die te alle tijden gewaarborgd wordt, zodat al je cellen goed kunnen functioneren. En stress is het mechanisme van alles wat er in werk wordt gesteld om jou daarop voor te bereiden. Dus het hoeft niet eens te zijn dat er een leeuw op je afkomt en dat je daarvoor moet wegrennen. Bijvoorbeeld, dat is natuurlijk het voorbeeld wat we vaak kennen van de biologieles. En ook kunnen voelen, de adrenaline herkennen we. Ja, precies. Maar het is nog veel kleiner en subtieler dan dat. Gebeuren er allerlei dingen in je lijf om ervoor te zorgen dat je maar een bepaald evenwicht behoudt. Maar inderdaad, dan komen er stresshormonen op gang. Adrenaline. En die ken je van de schrik of de spanning of ergens waar je bang voor bent. En tegelijkertijd komt er cortisol op en dat voel je niet zo goed. En beide hormonen hebben eigenlijk tot doel om alle energie die in je lichaam aanwezig is opnieuw te verdelen. Dus ze zorgen ervoor dat je energie wel gaat naar je spieren en niet gaat naar je spijsvertering bijvoorbeeld. Dat is op dat moment even niet relevant. Nee, je moet rennen voor die leeuw. Je moet rennen voor de leeuw of voor dat e-mailtje wat je net binnen hebt gekregen. Dat is ook stressvol. En dat is in principe hartstikke nuttig, dat systeem. En dat stelt je dus in staat om heel snel je lichaams energie te veranderen en ervoor te zorgen dat je super alert wordt op bepaalde dingen en andere dingen die niet relevant zijn even in de ijskast te zetten. En normaal gesproken dan na een paar seconden of na een paar minuten, dan nemen die hormonen weer af en dan komt je lichaam weer in evenwicht en dan ga je weer door met de rest van je dag, totdat je de volgende leeuw ontmoet. Maar bij chronische stress Want dat is waar je uiteindelijk een burn-out van krijgt. Niet die acute stress, want die, ja, die als het goed is, komt die gewoon. Die komt op. Hoeveel leeuwen zien we nou tegenwoordig? Nou, als het e-mailtjes zijn, best wel veel. Maar inderdaad, die, normaal gesproken heb je daar geen problemen mee met dat stressmechanisme. Het wordt pas lastig als het chronisch wordt, die stress. Want dan krijgen die stresshormonen niet meer de kans om naar beneden te gaan. Om naar hun basale niveau te zakken. En dan kunnen ze schade gaan aanrichten. Ja, en de schade die ook te zien is in de hersenen. Ja, ja. En ik was daar eigenlijk best wel door gechoqueerd. Omdat ik dat nog nooit had gehoord. In al die jaren dat ik ziek ben geweest. En in al die gesprekken die ik heb gehad met zorgverleners of artsen. Niemand heeft tegen mij gezegd. Ja, maar je hersens zien er nu ook gewoon anders uit. Ik denk dat ik dat heel erg fijn had gevonden. Als iemand mij dat had verteld. Want dan had ik me daar. Had je hoofd het begrepen? Ja, dan had ik het cognitief tenminste gesnapt. Want wat gebeurt er in je hersenen? Nou, onder invloed van stresshormonen. En voornamelijk cortisol. Vinden er allerlei veranderingen plaats in bepaalde hersengebieden. In sommige hersengebieden gaan hersencellen, neuronen, gaan groeien. En in andere hersengebieden gaan ze krimpen. Wat er toe leidt dat de dynamiek van je hersens verandert. Want een hersencel heeft allemaal uitlopertjes, allemaal soort takjes om zich heen. En die maken connecties met andere takjes van andere neuronen. En dat is hoe de communicatie tussen hersencellen verloopt. En in principe, hoe meer van die takjes, hoe makkelijker je ook verbinding en communicatie hebt met andere hersencellen. En dus hoe sneller die communicatie verloopt. Dus als die hersencellen groeien, dan word je reactiever. En als ze krimpen, dan word je minder reactief of minder actief. En waar je bij mensen met een burn-out die groei ziet, is in de emotionele kernen, in de amygdala. En in het gebied dat verantwoordelijk is voor impulsief gedrag. En waar je de krimp ziet, is in de prefrontale cortex. Dat is het gebied wat verantwoordelijk is voor nadenken, voor plannen, voor je concentreren, voor relativeren. Dus als ik het goed begrijp, je bent heel erg gevoelig voor van alles en je kan het niet meer relativeren. Ja. Of is dat te simpel gezegd? Nee, dat is echt wat er aan de hand is. En dan zijn ook nog eens de verbindingen tussen die twee gebieden minder. Dus normaal gesproken zet je je cognitie in of je prefrontale cortex in om je eigen emoties een beetje te sussen of in te dammen als die te hoog oplopen. Maar daar ben je dus ook minder toe in staat. Dus je krijgt een soort double whammy, een dubbele klap van en hypersensitief zijn en minder goed in staat zijn om dat weer wat te kalmeren. Ja, je schrijft, wij fantastische mensenwezens kunnen onszelf zittend op de bank veilig binnen, compleet naar de galamiezen stressen. Wat een gave. Ja, knap hè, van ons. Ja, want initieel is dat stresssysteem natuurlijk bedacht, of niet bedacht, maar ontworpen of ontstaan door om je te wapenen tegen alle. Sorry? Lijfsbehoud. Ja, om je te kunnen wapenen tegen alle gevaren die het leven op je afvuurt. Maar bij ons zijn die gevaren veel abstracter en veel vager. En dat zijn dus e-mailtjes of zorgen die je jezelf maakt. Dus mensen zijn de enige soort, in ieder geval zover ik weet, die in staat is om ook nog op een soort van meta-niveau te stressen over de stress die ze ervaren. Dus wij kunnen stressen op heel veel verschillende niveaus. Wij kunnen ook nog eens bang worden van de stress die we voelen, omdat we dan weten dat het niet goed is. Oh, ik moet niet stressen, want dat is heel ongezond. En dan krijg je daar vervolgens weer stress van. Dus wij zitten op de bank en hebben stress. Kan. Niet iedereen doet dat. Maar nee, dat is een goeie. Niet iedereen doet dat. Nee. Waarom de een wel en de ander niet? Ja, omdat sommige mensen nou ook eenmaal harder kunnen rennen dan anderen. En sommige zijn creatiever dan anderen. En sommige. Zo simpel is het. Kunnen beter. Mazzel dus. Nou ja, het is deels genetisch bepaald. Er zijn absoluut genetische factoren die maken dat je gevoeliger bent voor bijvoorbeeld cortisol. 30% van de mensen hebben een bepaalde receptor voor cortisol. Die maakt dat ze veerkrachtiger zijn, dat ze daar minder gevoelig voor zijn. Dus dat is een factor. Het maakt ook heel erg uit hoe je opgevoed bent door je ouders. Wat je mee hebt gekregen over hoe je met je eigen emoties omgaat. Hoe je je wapent tegen de stressoren van het leven. Het maakt uit wat je eigen levenservaring is. Er zijn zoveel verschillende factoren die een rol spelen. Dat maakt het ook, dat is een beetje verneukeratief. Want je vergelijkt jezelf natuurlijk altijd met bijvoorbeeld de collega's die exact hetzelfde werk doen. En die het wel kunnen. Maar eigenlijk is zo'n vergelijking loopt altijd mank. Want zij hebben een volledig ander leven dan jij. En je hebt ook een lijstje opgenomen met omstandigheden waarin burn-outs sneller voorkomen, maar ook menstypen die er sneller last van hebben. Ja, die de risicofactoren in ieder geval, ja. Ja. Dat zijn de neurotici en de perfectionisten en de onzekere mensen en de mensen die toch niet helemaal bij hun leest zijn gebleven. Maar ook ik heb ook altijd pech mensen. Ja, ja, het heeft ook absoluut met je optimistische dan wel pessimistische levenshouding te maken. Dat maakt ook of je iets stressvoller vindt of niet. Ja. Dus of jij iets positief interpreteert, maakt dat jouw lichaam minder stresshormonen aanmaakt dan wanneer je diezelfde situatie... Gewoon zo erg is het niet. Ja. Zeg je hersenen dan. Ja. Dus als ik nu dit boek van tafel laat vallen, dan heb ik verschillende mogelijkheden om daarover na te denken. Ik kan denken, oh shit, dat is heel stom. Nu hoor ik een klap. En de mensen thuis ook. En mensen thuis. En wat zullen die wel niet denken van mijn motoriek of zo. En dan zelfs als ik dit al bedenk, zonder dat ik dit gedaan heb, voel ik al stresshormonen opkomen. Mijn lichaam begint zich al wat gespannener te gedragen. Ik zou ook kunnen denken, ja, zolang wij hier geen woord aan wijden, zullen ook luisteraars thuis denken, oh, dat zal wel... Dat boek zijn dat op de grond ja, of die denken daar helemaal niks van. En als ik dat denk, of dat tegen mezelf zeg, dan maak ik veel minder stresshormonen aan. Dus je hebt absoluut invloed op hoeveel stress je ervaart. Ja, we hebben het nu over de hersenen en hoe dat er allemaal uitziet. En ik las in je boek dat je dat ook wel fijn vond. Dat er gewoon zo'n heel fysieke oorzaak is. Maar dat heeft je niet ontslagen van ook daar weer achter gaan kijken. Wat weer dan de oorzaak is van die stress. Nee. En namelijk de emoties waar je... Nou ja, waar je misschien een beetje omheen bent gelopen. Ja, ja. Ja, want ik was dus de hele tijd bezig met het vinden van een verklaring voor het feit dat ik me zo ziek voelde. En ik dacht, als ik heb gevonden wat er stuk is, dan kan ik het repareren. Dus ik vond op een gegeven moment, oké, mijn hersens zijn stuk, tussen aanhalingstekens. Nou ja, niet eens aanhalingstekens, er zijn wel degelijk... Er is gewoon hersenschade, heeft er plaatsgevonden. Dus dat helpt om te accepteren dat ik ziek was. Dat heeft ook echt absoluut geholpen. Maar mijn manier om beter te worden bleef toch nog een beetje hangen in dat lichamelijke. In de uiterlijke randvoorwaarden of zo. Dus in die volgende baan die ik kreeg heb ik heel erg benadrukt dat ik niet meer dan 36 uur wilde werken. Ik heb ervoor gezorgd dat ik elke week 2 of 3 keer sportte. Ik heb ervoor gezorgd dat ik bepaalde een frequentie had van hoe vaak ik sociale dingen deed. En ook juist hoe vaak ik rust hield. Dus ja, ik was keurig. Heel erg schematisch. En echt zoals het een consultant betaamt, was ik bezig met alles in een soort Excel-sheet zetten. En dan uittekenen hoeveel ik alles deed. Hoe vaak ik mediteerde, hoe vaak ik dit deed. Het was nog net niet obsessief, maar het was wel... Nou, ik heb het schema's afgedrukt in je boek. Ik wil geen oordeel verder, maar nog net niet obsessief. Nee, maar dat was nog toen ik beter probeerde te worden. Toen was ik nog niet helemaal beter. Dat was een poging om ergens een soort data-inzicht te vinden tussen alles wat ik deed. Of ik nou, als ik 3 keer op een dag een kopje koffie had gedronken, of dat dan significant effect had op hoe ik me voelde de dag daarna. Dat heeft helaas niet gelukt. Behalve de correlatie die ik vond dat ik, als ik een glas alcohol had gedronken, beter sliep. En dat is iets wat ik niet mag herhalen van dokters of psychologen. Want nee, dat lijkt me heel verstandig. Niet goed voor dat is je. Geen goed advies. Nee. Ja, maar het werd ook tijd. Een burn-out is niet alleen lichamelijk. Nee. Nou, dus eerst was ik heel erg blij om te vinden dat het echt wel lichamelijk is. Want ik was daardoor gesterkt in mijn gevoel dat ik me echt niet aanstelde. Terwijl er nog steeds best wel veel mensen waren die me dat gevoel gaven. Collega's, maar ook zelfs van artsen kreeg ik het idee van, nou, hè, dit is iets psychisch tussen je oren. Ga maar even gewoon met iemand praten en dan kom je er wel weer uit. Terwijl ik juist bevestiging wilde of erkenning wilde voor het feit dat het hartstikke lichamelijk was. En dat er gewoon, mijn lichaam deed helemaal niks meer. Dus dat kon niet alleen maar tussen mijn oren zitten. En ik was blij dat ik dat gevonden had. Maar met het beter worden kwam ik er vervolgens achter dat dat echt niet het hele verhaal kon zijn. Omdat er toch nog steeds wel wat stressoren in mijn leven bleken te zijn. Ook al had ik mijn leven op een andere manier ingedeeld. En je schrijft, het onderdrukken van emoties is een stressor. Dat veroorzaakt stress. Ja. Ja, en daar was ik nog niet helemaal me van bewust. Dat heeft echt een paar jaar gekost. Dus die tweede burn-out die ik heb gekregen was niet heel fijn. Maar het heeft me wel weer echt nieuwe inzichten opgeleverd. En het is er ook wel een beter boek van geworden. Want daardoor ben ik in de wereld van emoties gedoken. En jouw favoriete plek om te zijn. Ja, dat was best lastig. Ik ben er iets beter in inmiddels, gelukkig. Ik kwam erachter dat emoties zijn hele lichamelijke dingen. Het zijn signalen van je lijf die geïnterpreteerd worden door je hersens. Daar wordt zo'n soort labeltje opgeplakt. En als je daar niet naar luistert, als je daar geen, als je die niet wil erkennen of in de ogen wil zien, dan zet je copingmechanismes in, afweermechanismes, om daar maar niet mee geconfronteerd te worden. Dat is wat we eigenlijk allemaal de hele dag door doen. Is dat ook wat jij de kleermaker zit noemt? Dat je, als je in een kleermaker zit, dat je voet op een gegeven moment gaat slapen. Omdat je het afknelt. Ja. Als je voet slaapt, dan heb je je zenuw afgekneld. Dat kan blijkbaar. En dan voel je je voet niet meer. En ik had iets soortgelijks gedaan bij mijn emoties. Die had ik zo lang niet tot me laten komen. Of daar was ik. Die had ik steeds weggeduwd, onder het tapijt geveegd. Waardoor ik ze niet meer voelde. Maar ze waren er natuurlijk wel. En ze zeiden me van alles. Al probeerden me van alles te zeggen. Maar ik luisterde er daar niet zo goed naar. Dus ik moest echt leren om dat tapijt op te pakken. En alles wat ik daaronder had geveegd, weer langzaam eronder uit te vissen. En dat was heel ingewikkeld. Want als je je hele lichaam, of je hele leven, sorry, hebt geleerd om alles weg te lachen of te rationaliseren of te bagatelliseren of je groot te houden, dan is het moeilijk om je op hetzelfde niveau als je emoties te plaatsen. Ik zag dat toch nog steeds als ongemakken, dingen waar ik overheen moest komen. Of die waar je hoofd toe moest zetten om het naast je neer te leggen. Ja, die ik niet mijn leven mocht laten bepalen in ieder geval. Gewoon dingen waar ik me overheen moest zetten. Ja, dus al het verdriet of de angsten of de boosheid die ik voelde, daar ging ik niet de confrontatie mee aan. Dat omzeilde ik. Daar maakte ik een grapje van. Of ik dacht alleen maar, ja, dat is niet nuttig om dat nu te voelen, om nu verdrietig te zijn. Ik kan beter met mijn hoofd een oplossing gaan bedenken. Maar door mezelf stelselmatig al die emoties te ontzeggen, heb ik mezelf ook blind gemaakt voor alles wat zich in mijn lijf afspeelde. Want natuurlijk heeft mijn lichaam echt wel allerlei signalen gegeven tijdens die drukke jaren dat het te veel was. Ik heb echt wel signalen gekregen van vermoeidheid of gekwetstheid of gekleineerdheid of wat dan ook. En die heb ik allemaal. Mijn reactie daarop was, oké, nog harder werken of nog even doorzetten. In plaats van, oh, dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk dat je dit tegen me zegt. Waarom zeg je dit? Laten we hier het gesprek over aangaan. En dus het conflict mogelijk aangaan. Ik ben heel conflictvermijdend geweest altijd. Vind ik heel ingewikkeld. Ik vind zelfs erover praten vind ik ingewikkeld. Weet je wat, dan ga ik je heel even een pauze geven. En dan ga ik voor iedereen die vannacht pas later kon gaan luisteren vertellen wie bij mij in de studio zit. Naast mij zit Branke Lefranc. Zij schreef Over de Kop, waarin ze uiteenzet hoe het werkt met burn-outs. Heel helder, maar ook het is serieus, maar ook gewoon grappig. Branke studeerde neurobiologie, werkte als strategieconsultant, gaf les, schreef en stootte zich 2 keer aan de burn-out-steen. Tijdens het schrijven van dit boek over haar burn-out kreeg ze er nog eentje voor haar kiezen. Ja. Ja, het is wel een goed verhaal eigenlijk, hè? Moeten we het van jou aannemen? Ja, ik besluit de inleiding van het boek met dezezelfde vraag. Van waarom zou je dit boek dan eigenlijk lezen als ik klaarblijkelijk mijn eigen advies niet kan opvolgen? Maar het schijnt ook dat het bij de loodgieter thuis lekt en dat de kinderen van een tandarts gaatjes hebben. Dus ik denk maar, ik heb er in ieder geval heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb er wel echt over onderzocht wat er te onderzoeken valt. Dus daar kunnen andere mensen vast verstandigere dingen mee doen dan ik. Hey, en we horen nu heel veel dat het een ziekte is van deze tijd. Hmm. Maar dat is niet waar, toch? Nou, daar was ik heel, heel erg in geïnteresseerd of dat echt zo was. Want ik dacht steeds, als dit nou puur lichamelijk is, als het gewoon echt het effect is van chronische stress, dan zou dat niet alleen maar nu moeten hebben kunnen bestaan. Want ons lichaam is best wel hetzelfde gebleven de afgelopen paar eeuwen. Dus ik ben in de medische geschiedenisboeken gedoken. Dat vond ik eigenlijk het allerleukste onderdeel van het hele onderzoek. Omdat je allemaal hele vreemdsoortige ziektebeelden dan voor je ogen krijgt, op een hele rare manier beschreven. En daar kwam ik erachter dat er heel veel verschillende ziektebeelden hebben bestaan in de afgelopen eeuwen, zelfs zo ver terug als de Griekse oudheid, die heel erg lijken op het fenomeen burn-out. En die hadden andere namen. In de 18e eeuw heette het de English Malady. En in de 19e eeuw heette het Brain Fag in Engeland. Niet brain fog, maar brain fag. Want to be fagged betekende in het oud-Engels moe zijn of uitgeput zijn. In Amerika heette het Americanitis, omdat iedereen daaraan leed. En later heette het neurasthenie. En dat zijn dus allemaal ziektebeelden die in principe qua symptomen exact lezen zoals een burn-out. En ook altijd wordt de moderne tijd beschuldigd. Het was of de stoomtrein, of de elektriciteit, of de radio. Het gaat allemaal te snel voor de mens. Alles gaat te snel, ja. Behalve de Russen trouwens, die hebben het over de interne moraal die volledig afgebrokkeld zou zijn. Dus die zeggen niet zozeer de externe stressoren zijn de oorzaak, maar meer onze interne afbrokkelende mensheid. We zijn gewoon geen goed mens meer, niet bestand tegen deze tijd. Maar dat stelde me wel een beetje gerust, het feit dat het er dus altijd al geweest is. En het komt en gaat en het heeft echt wel pieken en dalen, ook binnen een eeuw of binnen een tijdsbestek. Maar het lijkt er dus wel op dat het steeds gepaard gaat met een bepaalde versnelling in de tijd, waar de mensheid zich op een of andere manier opnieuw toe moet verhouden. En dan is het natuurlijk al heel snel dat we naar de mobieltjes wijzen en dat we altijd maar aanstaan. Ja, en de globalisatie de wereld, en de technologie. En ik denk ook dat dat een grote rol speelt. Want iedereen zit ook chirurgisch vastgemaaid aan zijn smartphone de hele dag. Dat is ook echt niet gezond. Maar dat is niet de enige reden natuurlijk. Want ja, 100 jaar geleden hadden ze andere dingen die ingewikkeld waren. En daar zijn ze ook overheen gekomen. Dus ik denk niet zozeer dat het de schuld is van de smartphones. Ik denk, uiteindelijk is het chronische stress. Dat is de schuld. En waar je die nou van krijgt, maakt niet zo heel erg veel uit. Maar mensen krijgen het wel steeds jonger. Ja. Ja, dat is waar. En dat is wel ook, heb je daar een verklaring voor? Zorgwekkend. Er wordt natuurlijk heel snel gezegd, ja, papkindjes, we zijn ook niks gewend. We moeten gewoon even doorpakken. Dat genavelstaar. Ja. Maar dan zou het eerder de schuld zijn van die ouders, dus van de generatie daarboven. Dat vind ik altijd heel grappig, dat jongeren dan de schuld krijgen, terwijl ik denk, ja, jullie hebben ze opgevoed. Dus dan is het toch op zijn minst ook jullie schuld. Als dit oudere mensen zijn die dat zeggen. Ik denk dat het wel voor een groot deel samenhangt met ons maakbaarheidsideaal. Dus het idee dat je alles zou kunnen worden in de wereld wat je maar wenst. En dat alles voor je open ligt, wat tot op zekere hoogte waar is voor ons, maar nog steeds wordt een heel groot deel van je kansen en je mogelijke successen bepaald door je privileges, gewoon waar je bent opgegroeid, wat je ouders doen. Het heeft echt niet altijd te maken met je eigen kunnen, ondanks dat sommige mensen dat graag willen geloven. En als ik nu kijk naar wat jonge kinderen vaak op een dag moeten doen, of wat hun ouders denken dat ze moeten doen, dat is dan en een sportles en een muziekles en ze moeten huiswerk doen en overal krijgen ze cijfers voor, dus de druk is hoog, want ze moeten per se naar een bepaalde studie kunnen. Dat lijkt me niet goed voor kleinkinderen om daar zo al mee geconfronteerd te worden. Hoe ging dat bij jou thuis? Ja, ik was een beetje een vreemd kind, want ik vond het dus zelf heel erg leuk om te leren. Ik was gewoon een beetje een nerd. Of nou, ja, of was dat een copingmechanisme? Want je vertelt ook in je boek dat je, als jij je niet zo lekker voelt, dan ga je iets met je hoofd doen. Sudoku's oplossen. Ja. Dus dan ga je denken in plaats van voelen. Ja. Ja, dat is wel mijn toevluchtsoord geworden. Maar ik weet niet of ik dat zo jong al had. Ik was wel ook gewoon echt geïnteresseerd in school. Ik vond dat wel echt leuk. Ja, dat is ongetwijfeld op een gegeven moment ingeslopen. Maar ik was wel... Ja, ik was gewoon een nerd. Ik vond het heel leuk om te leren. Ja, ik ging ook... Ik wilde Frans toen ik 9 was of zo. Op de basisschool. Heel debiel. Andere kindjes wilden spelen. En ik vond spelen eng, want ik snapte andere kindjes niet. Dus ik dacht, dan ga ik maar gewoon lezen. En hoe kwam het dat je andere kinderen niet snapte? Ja, omdat ik sociaal gewoon nog niet heel erg goed was ontwikkeld. Ik vond volwassenen voorspelbaarder. Die begreep ik beter. Ik ging liever met volwassenen om dan met kinderen. Kinderen vond ik gemeen en onvoorspelbaar. Geen pijl op te trekken. Je schrijft in het boek een heel kort zinnetje. Geen puf om weer te bemiddelen tussen die twee. Hmm. Wie zijn die twee? Die twee zijn mijn ouders. En dat bemiddelen... Dit was een periode waarin het niet zo goed ging met hen. Tussen hen. En ik ben van oudsher wel de bemiddelaar van het gezin geweest. De mediator. Niet omdat dat mij was opgedragen, hoor. Dat heb ik mezelf helemaal aangepraat. Maar ik vind het heel belangrijk dat er harmonie is in een groep. In een gezin. Dus ik heb me altijd heel erg verantwoordelijk gevoeld voor het bij elkaar houden van iedereen. Wat mij heel veel stress heeft opgeleverd. Ben ik later pas achtergekomen. En waar ook helemaal niet iedereen altijd beter van wordt. Er was laatst... Was ik met mijn familie en toen had ik het heel druk met de afronding van dit boek. Dus ik had even geen puf om te helpen. Om bij elkaar te houden. Ja, of om iedereen bij elkaar te houden. Dus toen heb ik zo aangekondigd. Jongens, ik kan het even niet doen vandaag. Dus dan weten jullie dat. En toen zeiden zij allemaal, oh, wat relaxed, wat fijn. Hebben we eindelijk even vrij. Dus het was voor hen eigenlijk ook... heel fijn dat ik me niet de hele tijd overal mee bemoeide. Maar op de een of andere manier heb ik me altijd heel erg verantwoordelijk gevoeld om iedereen bij elkaar te houden of zo. Of iedereen in de wagen te houden. Dus toen het niet goed ging tussen mijn ouders, heb ik daar heel veel spanning door gevoeld. Omdat ik ging optreden als een soort relatietherapeut. Wat je natuurlijk sowieso niet moet doen als kind. Nee. Hoe werd er omgegaan met emoties bij jou thuis? Want jouw vader die... Nou ja, misschien kan je zelf even vertellen... Wat voor gezin ik kom. Wat voor gezin je komt, ja. Mijn ouders zijn allebei kunstenaar. Mijn vader is toneelregisseur en mijn moeder pianist. En ze zijn allebei niet heel goed in over emoties praten. Althans wel in over emoties praten, niet in... vanuit emoties praten. Dat is wel een groot verschil. Ze doen het met hun hoofd. Nou, nee, ze doen het wel ook echt met hun hart. Maar dan hebben ze allebei hun respectievelijke kunst daarvoor. Dus mijn moeder maakt muziek met haar hele hart en ziel en gevoel. Daar zit absoluut gevoel in. Mijn vader heeft altijd toneel gemaakt. En later is hij gaan schrijven. Dus hij heeft altijd in kunst een uitlaatklep gevonden... voor zijn emoties. Maar het ging bij ons thuis niet echt over emoties. Ik heb niet het idee dat we dat heel erg hebben geleerd... om daarover te praten. Of te... Ja, om die... te herkennen. En daar ging wat het bij doen. Jullie thuis over de oorlog? Want jouw vader die is als babytje nogal heen en weer gesleept in die oorlog, toch? Ja. Ja, hij is geboren in 1942. Joods. Dus dat waren... leuke tijden. Hij is als babytje ondergedoken. Althans, laten, ja, hoe noem je dat? Door iemand in onderduik gebracht. Heeft daar de hele oorlog gezeten ook. Inderdaad, op verschillende plekken gezeten. Mijn oma heeft ondergedoken gezeten in een kast. En mijn tante... Dus zijn zusje heeft ook ondergedoken gezeten, weer op een andere plek. Ze waren alle drie van elkaar gescheiden. En mijn opa, ze waren met z'n viertjes. Mijn opa die ging in het verzet. als Joodse man. En die is na een tijd verraden en gedeporteerd naar Auschwitz en daar vermoord. De rest van het gezin heeft het overleefd in de onderduik. Maar moest elkaar weer vinden na de oorlog. Dat heeft eventjes geduurd. En op een gegeven moment, toen mijn vader bijna 4 was, kwam er dus een vrouw hem ophalen met een klein meisje aan de hand. En die zei, hoi, ik ben je moeder. Nu kom je met ons mee. Dus die heeft een totaal gebroken gezinssituatie gekend. Kon je daarover praten? Ja, het ging daar wel. Het ging vaak over de oorlog in mijn herinnering. In de zin zijn dat... oorlog of de oorlog? Allebei, denk ik. Ik weet in ieder geval dat ik echt als klein kind me al heel erg bewust was van het grote kwaad wat er was gebeurd. En ja, dat er zoveel mensen vermoord waren uit mijn familie. En wat voel je daarbij? Dat je altijd een beetje wantrouwig moet zijn, ook tegenover mensen, omdat je nooit zeker weet wat ze met je voor hebben. Wat ik daarbij voel? Ja, of voelde. Maar je zegt het al, dat je op moet passen met mensen. Ja, ik voelde wel altijd dat we een beetje anders waren, toch? Een beetje onbegrepen. En ik ben dus officieel dan tweede generatie slachtoffer, vind ik een vreemd woord. Maar oh, ja, dat nou, weet je een beter woord? Nakomeling? Nee, ja, het is natuurlijk wat het is. Maar om dat over jezelf te zeggen, voelt het altijd een beetje vreemd. Maar mijn vader is relatief. Ja, zal ik het dan over je zeggen? Je bent een tweede generatie slachtoffer. Ja. Maar de meeste tweede generatie slachtoffers, die zijn veel ouder dan ik. Want mijn vader was relatief oud toen hij mij kreeg. Dus dat is een hele andere generatie. Dus mijn generatie vriendjes en vriendinnetjes, die hadden misschien opa's en oma's die de oorlog hadden meegemaakt, maar zeker geen ouders. Dus daar zat al een beetje een... die begrepen dat niet. Ik weet nog dat ik als kind een keer heel boos ben geworden omdat een klasgenootje iets zei over de Tweede Wereldoorlog wat niet klopte. En dat ik daar heel panisch van werd. Omdat me altijd wel was verteld, je weet nooit wat er gaat gebeuren en wie het goed met je voor heeft of niet. Dus ik ben wel een beetje opgegroeid met dat wantrouwen jegens de mens. Of dat je in ieder geval jezelf moet kunnen beschermen. Maar en kan je dan nu zien, weet je, we hadden net even over die kleermaker zit, waar je emoties afknellen. Zat jouw vader ook in zo'n kleermaker zit, denk je? Knelde hij zijn emoties af? Ja, ik denk het wel. Behalve op het toneel. Of in zijn schrijven. Ik denk dat hij vond er uit te laten kleppen voor, maar indirect. Dus heb je daar als kind iets aan? Nee, waarschijnlijk niet. Want zijn toneelstukken begreep ik natuurlijk helemaal niet als kind. Nee, hij is natuurlijk opgegroeid met het idee, ik moet sterk zijn, want anders dan overleef je het gewoon niet. En mensen hebben geen boodschap aan mijn verdriet. Of hij heeft misschien zelf dat verdriet niet eens aan zichzelf kunnen tonen heel lang, omdat dat te groot is en te alomvattend. Dus ik denk wel dat ik onbewust heb meegekregen dat ik ook groot en sterk moest zijn. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, al mijn leed staat natuurlijk valt in het niet bij zijn leed. Dus waarschijnlijk heb ik al mijn negatieve emoties of mijn verdriet of angsten onbewust altijd gerelativeerd, omdat ze niet opwegen tegen wat er echt erg is, namelijk oorlog. Dus ik denk dat ik mezelf daarmee wel heb ontzegd wat er in mijn lijf gebeurde. En hoe was dat toen je dat ging leren? Je zegt over therapie. Therapie is een beetje alsof je iemand in je hersens uitnodigt, laat rondkijken en diegene dan zegt, goh, is dit hoe je woont? Hoe was dat toen je daaraan moest beginnen? Ja, heel confronterend. Want ik dacht eigenlijk dat ik het wel goed voor elkaar had. Dat ik wel een open persoon was. Omdat ik het best makkelijk vond om over mijn emoties te praten. Een beetje zoals je ouders dus. Ja, precies. Maar dat is iets heel anders dan kwetsbaar zijn. Of ze voelen. Of ze voelen. En daar op dat moment iets mee doen. Dus toen ik in die therapie kwam, dat was ook een emotietherapie. Omdat mij op een gegeven moment verteld werd, je moet absoluut geen cognitieve therapie gaan doen, want je zit zoveel in je hoofd, daar moet je juist uit. Ga maar even in dat lijf zitten. Dus toen ik die therapie ging doen, werd ik voortdurend door mijn therapeut gewezen op, oh, ik merk nu dat je lichaamshouding verandert. Je sluit opeens je armen. Wat voel je nu? En dan probeerde ik daar een of ander analytisch verhaal over te houden. En zei ze, nee. Wat voel je nu? En dan moest ik benoemen waar ik spanning voelde of wat er in mijn lijf allemaal gaande was. En vaak was dat dan bijvoorbeeld verdriet. Dan wist ik op een gegeven moment wel, oh ja, ik ben nu verdrietig. Dan voelde ik tranen opkomen of een brok in mijn keel opkomen. Maar om dan ook echt te huilen, dat lukte me niet heel lang. Dat vond ik zo moeilijk. Dan ging ik dan toch weer overheen nadenken van, ah joh, maakt niet uit. Of is niet nuttig. Of ja, wie is er nou weer gebaat bij deze tranen? Het heeft allemaal geen zin. Dus dat heb ik heel lastig gevonden. Maar wist je wel dat dat de weg was voor je? Nee, in het begin ook niet. Want in het begin vond ik het zelf ook nog een beetje, ja, toch een beetje wishy-washy, boehoe, een beetje huilen. Oké, hoezo zou dat helpen? Totdat ik het vaker en vaker en vaker deed. En ook lichamelijk merkte dat er wel degelijk opluchting en ontspanning komt nadat je je emoties de vrije loop hebt gegeven. Emoties zijn heel veranderlijk. Die duren hooguit anderhalf minuut. Als je ze volledig, als je er volledig aan overgeeft. En daarna zijn ze weer weg. En dan komt er iets anders voor in de plaats. Terwijl als je ze gaat wegdrukken en er tegenin gaat, dan kunnen ze heel lang blijven sudderen en zijn ze altijd als een soort zoemende ondertoon aanwezig in alles wat je verder nog doet. Dus ik heb me wel geleerd om daar iets meer, ja, ik vind het een heel verschrikkelijk woord, maar om daarin iets meer compassie met mezelf te hebben. Je kan het nog niet normaal zeggen, nee. Maar je bent op de goede weg. Ja, we zijn gaan de goede richting uit. Je hebt ook heel veel praktische adviezen in je boek. Ja. Over zon op je huid, bewegen, mediteren, stretchen. Ja, in je billen zitten. Mm-hmm. Die snap ik nog steeds niet helemaal. Nou, als je dat leerde ik van een haptonoom. Die keek namelijk naar mij en die zei, jij zit te veel in je hoofd. Want ik zie dat je zwaartepunt zit in je schouders en niet in je billen. Terwijl anatomisch gezien zou dat eigenlijk meer zo rond je billen moeten zitten. Dus die kon gewoon aan mijn lichaamshouding zien, omdat ik mijn schouders altijd een beetje zo optrek, dat ik daar te veel mee bezig was. En toen zei ze, ze blies een ballon op. En toen zei ze, ga daar maar op zitten. Toen dacht ik eerst, je bent gek, want die gaat knappen. Toen zei ze, nee, probeer maar. Toen heb ik me zo heel langzaam op die ballon laten zakken. En toen bleek dat hij niet knapte. En na een minuut zei ze, haal de ballon maar weg en ga maar zitten. En toen ik dat deed, merkte ik dat het zwaartepunt van mijn lijf gezakt was. Dat was echt een paar tientallen centimeters naar beneden gegaan. En ik doe het nu ook weer, alleen dan niet om een ballon, maar op handen. Als je op je handen zit. Op een of andere manier daalt dan je bewustzijn naar je billen, in dit geval. En dat zorgt dat je minder spanning in je schouderspieren hebt en dus minder in je hoofd zit, of daar in ieder geval minder stress ervaart. Dus je wordt er rustiger van. Je gaat langer ademen. Wat ook goed is. Uitademen. Staat ook op de lijst. Staat er ook allemaal in, ja. Ben je beter nu? Beter. Ik ben absoluut beter. Maar ik ben niet terug bij waar ik was. Want dat word ik niet meer. Maar ik ben beter in de zin dat ik gewoon weer kan werken en een sociaal leven heb en dingen kan doen. Dus in die zin ben ik beter. Maar ik merk wel dat ik nog krasjes heb. Dat er een soort littekens zijn achtergebleven. Ja. Ik merk het aan hoofdrekenen wat minder makkelijk gaat. Of mijn geheugen dat echt wel minder goed is. Dat soort dingen. Ik kan natuurlijk niet volledig uitsluiten dat dat ook te maken heeft met het feit dat ik alweer een paar jaar ouder ben dan voor die burn-out. Maar nee, ik denk wel dat er echt... Ik ben absoluut stressgevoeliger. Ja, het blijft wel altijd mijn Achilleshiel, denk ik. Je bent ook wel mensen verloren onderweg. Want je huisgenoot had geen zin meer in je. Mm-hmm. En je vriend maakte het uit. Mm-hmm. Dat zijn pijnlijke dingen om te lezen. Ja, dat was niet makkelijk. Nee, ik voelde me heel vaak enorm in de steek gelaten door mensen. En tegelijkertijd snapte ik het ook heel goed. Want het is zo ontzettend zwaar om met iemand te leven die gewoon een apathisch kasplantje is. Die niks kan. En je schrijft ergens dat de darmen van partners weten of de ander depressief is. Nou, ik weet niet of ze het weten. Maar een depressie kan zich inderdaad tussen partners verspreiden. Omdat partners vaak hetzelfde dieet hebben en ze zoenen. En dan wissel je microben uit. En de microben die in je darmen zitten zijn heel erg belangrijk ook voor je geestelijke gezondheid. Want die vormen eigenlijk een soort tweede hersens in je lijf. Tussen je hersens en je darmen zitten heel veel zenuwbanen. Dus hoe gezond je darmen zijn, zegt ook iets over hoe je voelt. Hoe gezond je relatie is. En uiteindelijk dat ook, ja. Ja, dus dat is echt fascinerend. Dat als je met iemand samenwoont of met iemand een partnerschap hebt die dus geestelijke aandoeningen heeft, dan is er dus een kans dat via je mond en het eten zo ook bij jou naar binnen sijpelt. Ja. Alles heeft met elkaar te maken, ja. Je schrijft... Je zal me niet snel horen zeggen dat ik dankbaar ben voor de burn-outs, omdat ik nu pas echt snap waar het leven om draait. Zo'n tekst zie ik jou ook niet doen. Maar je schrijft daar wel... word ik altijd heel erg ziek van mensen die zeggen, oh, ik ben zo dankbaar voor deze burn-out. Nee, maar je zegt wel heeft het me een nieuwe definitie van wijsheid en intelligentie opgeleverd. Dat is in mijn boekje niet langer alleen van de cognitieve soort. Ja. Kan je er positief naar kijken? Want het heeft je... Nou, dat vind ik wel lastig. Ja. Want ik zie het voornamelijk als iets wat echt een hap van 3 jaar uit mijn leven genomen heeft. En misschien wel langer. Het is natuurlijk ook een periode, zo eind 20, begin 30, dat mensen opeens allemaal grote stappen nemen. Dus en loop je met je achter? Heel erg. Ja, joh. Want mensen, toen ik eruit kwam, toen hadden mensen opeens kinderen en huizen en promoties. En ik voelde me nog steeds een beetje dat die vrouw die net begonnen was met werken, eigenlijk. Dus ik heb die jaren gemist en alles wat er omheen gebeurt, heb ik gemist. Maar zit er iets van troost in die wijsheid dan? Ja, want ik denk ook dat ik er een leuker mens wel door ben geworden. Ik hoor van vrienden die me kenden voor die burn-outs en me toen een aantal jaar niet hebben gezien en nu weer kennen, dat ik veel milder ben geworden, minder kritisch op hen en op mezelf. En dat is denk ik wel een fijner iemand om mee om te gaan. Ik ben iets minder veel eisend aan mijn omgeving en aan mezelf. Ik kan wat beter relativeren en blij zijn met wat er wel is. Maar ik heb nog steeds dat hele tel je zegeningen kunstje nog niet volledig onder de knie. Ik blijf nog wel een ambitieus mens dat veel wil uit het leven. Volgens mij is daar niks mis mee. Het heeft in ieder geval ook nu een helder en ook leuk boek opgeleverd. Dankjewel. Dankjewel, Brankelen. Het boek Over de Kop van mijn gast van vannacht, Brankelen Frank, ligt nu in de winkel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook beschikbaar als podcast. Dus deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren. We zijn er in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Hierna is de beurt aan Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met Eefje Blankenvoort. Zij maakte de documentaire The Mind Game over Sayid Khan Nasiri, die op zijn 14e in zijn eentje uit Afghanistan vluchtte. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.